मीमांसा दर्शन की 489वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद, 14वां अधिकरण प्रारंभ होगा, पृष्ठ संख्या 100। प्रैष के संदर्भ में ही दो वाक्य मिलते हैं, होतर यज और प्रशास्तर यज। होता को कहा जा रहा है, प्रेष दिया जा रहा है कि यज, और प्रशास्ता को कहा जा रहा है। प्रशास्ता मैत्रावरुण, होत्रीगण में ही दूसरा। ये दो वाक्य मिलते हैं, तो पीछे हम अधिकरण में एक में देख के आए थे कि जहाँ होता शब्द था, लेकिन सिद्धांती ने सिद्ध किया था कि वहाँ मैत्रावरुण का अर्थ लिया जाएगा, मुख्य होता नहीं होगा। उस पृष्ठभूमि में इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये दो तरह के वचन मिल रहे हैं। तो पूर्व पक्षी के मन में पिछली वाली बात है कि होता शब्द से मैत्रावरुण का ग्रहण किया जाएगा, लेकिन इसमें सिद्धांती ये सिद्ध करेगा कि होतर यज और प्रशास्तर यज यहाँ पर कर्ता का भेद है, कर्तृविकल्प, कर्ता का विकल्प है, भेद है। तो पूर्व पक्षी कहता है 36वें सूत्र में, पुनरभ्युनीतेषु मैत्रावरुणा उच्यते, अल्पविराम। तो अभ्युनीत में मैत्रावरुण कहता है, तो अध्वर्यु कर्तृक जो प्रैष गण है उसके बीच में होतर यज और प्रशास्तर यज ये दोनों का कथन मिलता है। क्यों? ये पूर्व पक्षी कहता है आधार क्या है, बोले प्रकरणात्, प्रकरण होता मैत्रावरुण का है, तस्मात होत्री शब्दो, इसलिए यहाँ पर होता होत्री शब्द है, होत्री शब्द है मैत्रावरुण के लिए। यथा यद अप्रतिरथम द्वितीयो होता अन्वाह इति, जैसे ये और वचन दिया उदाहरण के लिए, यहाँ पर अप्रतिरथम द्वितीयो होता अन्वाह, द्वितीय होता का मतलब हो गया मैत्रावरुण, तो यहाँ पर मैत्रावरुण का ग्रहण करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कहना है। भाष्य, पुनरभ्युनीतेषु एव किं मैत्रावरुणा उच्यते आहोस्वित होता एव इति, ये वचन पुनरभ्युनीत विधि के अंदर, भक्षण की विधि है उसके अंतर्गत ये आता है। किं प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है अध्वर्युणा मैत्रावरुणा उच्यते, अध्वर्यु के द्वारा मैत्रावरुण कहा जा रहा है, यानी अध्वर्यु मैत्रावरुण को प्रेष दे रहा है, कुतः प्रकरणात अल्पविराम, ये हेतु है। और प्रकृतो असौ इति, ये प्रकृत है, मैत्रावरुण प्रकरण में आ रहा है, प्रकरणात् को ही खोल दिया इन्होंने, प्रकृतो असौ इति। होत्री शब्दस्य तस्मिन् युज्यते, और होता शब्द उसमें युक्त होता है, उसमें मतलब मैत्रावरुण का मतलब यहाँ पर है मैत्रावरुण, बोले होता शब्द मैत्रावरुण में संगत होता ही है, जैसे पीछे किया था आपने। तो यहाँ इन्होंने कहा होत्री शब्दस्य तस्मिन् युज्यते, आगे उसके लिए वचन दिया, सौम्यस्य अध्वरस्य यज्ञ कृतो हो सप्त होत्राः प्राचीर वशट कुर्वन्ति इति, बंद कर लीजिए, ये वचन है सौम्यस्य अध्वरस्य यज्ञ कृतो, तो सप्त होत्राः ये इसका उदाहरण है, ये प्रमाण इसके लिए दे रहा है सप्त होत्रा शब्द से, कि यहाँ पर होता शब्द पढ़ा गया है, एक तो ये दिया यदवा करके, दूसरा दे रहे हैं विपरीत अल्पविराम में, विन्दति यद विन्दति यद अप्रतिरथम द्वितीयो होतान वाह इति। बंद कर लीजिए। तो द्वितीयो होता, ये होता शब्द यहाँ पर फिर पढ़ा गया है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि यहाँ पर ये जो होता शब्द है इसमें सप्तहोत्रा अनेक हैं, तो यहाँ पर मैत्रा वरुण का ग्रहण करना चाहिए। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, प्रश्न कर रहा है, ननु च भक्त्या मैत्रा वरुण होत्री शब्दो भवती। बोले होत्री शब्द में मैत्रा वरुण अर्थ जब लिया जाए या मैत्रा वरुण में जब होत्री शब्द घटेगा तो वो तो भक्त्या होगा, गौण रूप से होगा, यानी अनिष्ट बता रहा है, पूर्व पक्षी को दोष दिखा रहा है सिद्धांति। मुख्य से मैत्रा वरुण न प्रेषितत्वात् तत्र असंभवात् भक्ति ही कल्प्यते। तो पूर्व पक्षी इसके ऊपर उत्तर दे रहा था, सत्यम ठीक है यहाँ गौण है, लेकिन गौण क्यों है और गौण क्यों संगत है, उसका उत्तर दे रहा है कि मुख्य जो है, मुख्य से मुख्य मतलब है होता उत्तरी, तो मुख्य के मैत्रावरुण ने प्रेषित तत्वात, मैत्रावरुण होता को प्रेष दे चुका है पहले, तो तत्र असंभवात, तत्र मतलब यहां पर तो यहां पर जो मुख्य होता है होत्र है इसमें तत्र असंभवात भक्ति ही कल्पित है, यहाँ पर भक्ति ही कल्पित की जाएगी, गौण अर्थ ही लिया जाएगा क्योंकि मुख्य तो है नहीं। मुख्य क्यों नहीं है, क्योंकि अध्वर्य इसने मैत्रा वरुण ने होता को प्रेश दे दिया है, वो उस दूसरे कार्य के लिए गया हुआ है, अब वो है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है यहाँ पर, इसलिए उस यहाँ गौण अर्थ ही लेना पड़ेगा। इस पर सिद्धांत कहता है ननु च तत्रापि प्रेषः आमनातः प्रशास्त्र यजयति। बोले यहाँ पर इसके लिए मैत्रा वरुण के लिए भी प्रेश दिया हुआ है अलग से, ननु च तस्यापि प्रेषः आमनातः, यानी जहाँ यहाँ तो दो प्रेष थे, होतर यज और प्रशास्तर यज, तो होतर यज शब्द में मैत्रावरुण अर्थ लेना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहा था। सिद्धांती कह रहा था नहीं, यहाँ होतर यज में होता का ही ग्रहण करना चाहिए। अब उसकी पुष्टि के लिए ये कह रहा है कि ननु च तस्यापि प्रैषः आमनातः प्रशास्तर यज, तो ये प्रशास्तर यज प्रशास्ता तो मैत्रावरुण ही है। बोले मैत्रावरुण के लिए तो प्रेष अलग से कहा ही गया है, अगर मैत्रावरुण के लिए नहीं कहा गया होता और फिर आपका तर्क होता तो होता की जगह पे मैत्रावरुण अर्थ लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो मैत्रावरुण के लिए अलग प्रेष दिया जा रहा है, इसका मतलब है होतर यज से होता का ही ग्रहण करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है एकार्थास्तु विकल्पेरा नीति विकल्पो भविष्यति। बोले एक ही अर्थ में अगर दो दो चीज़ें होंगी तो विकल्प हो जाएगा, यानी विकल्प होगा तो अनिष्ट होगा, विकल्प में अनिष्ट देखते हुए कह रहा है। एकार्थास्तु विकल्पेरन, एक ही प्रयोजन हो और दो हो तो विकल्प होगा, तो विकल्प होगा यानी अनिष्ट होगा। तस्मात मैत्रा वरुण एव उच्यते इति। अगर आप यहाँ पर होता का भी ग्रहण करते हो और प्रशास्ता यानी मैत्रा वरुण का भी ग्रहण करते हो तो विकल्प होगा, काम एक ही है, इसलिए यहाँ पर मैत्रा वरुण का ही ग्रहण करना चाहिए होता शब्द से भी। तस्मात मैत्रावरुण एव उच्चेता इति प्राप्ते ब्रूमा। इस पर सिद्धांती कहता है होता वा अग्निष्टोम चमसेषु शब्द संयोगात अल्पविराम शेषो अनारभ्यवादः तद व्याख्यातम। तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 37वें सूत्र में, होता वा अग्निष्टोम चमसेषु शब्द संयोगात अल्पविराम शेषे अनारभ्यवादः तद व्याख्यातम। तो होता यहाँ पर अग्निष्टोम चमसों में होता ही लिया जाएगा शब्द का संयोग होने से, साक्षात होता शब्द है, इसलिए शेषे अनारभ्यवादः जो बसता है वो वहाँ लगेगा जहाँ अनारभ्यवाद है, कुछ विशेष नहीं कहा गया है तो वहाँ पर वो घट जाएगा। तद व्याख्यातम जैसा कि पहले कह चुके हैं, सर्वेषु चमसेषु सवन मुखीय यागेषु होतर यजेति होता एव उच्यते। तो सब चमसों में जो सवन मुखी याग हैं, सवन जिसमें किया जाता है, ऐसे यागों में होतर यज ये कहने पर होता ही वहाँ पर कहा जाता है। शब्द संयोगात सूत्र का जो अंश है इसी को आगे खोल रहे हैं, श्रुति संयोगात इत्यर्थ, शब्द का संयोग मतलब श्रुति का संयोग होने से। होत्री शब्द लक्षणया मैत्रावरुणे, जब आप मैत्रावरुण अर्थ लोगे तो लक्षणा से होता शब्द मैत्रावरुण में होगा, और श्रुतिश्च लक्षणा तो गरीयसी, श्रुति लक्षणा से बलवती होती है। क्लेशश्च न भविष्यति, और कोई क्लेश भी नहीं होगा, आराम से सरलता से हो जाएगा, सारल्य होगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननुच मुख्यो अन्यत्र मैत्रावरुणेन प्रेषिता इति, पूर्ण विराम। बोले मैंने पीछे कहा था कि मुख्य जो है यानी जो होता है वो तो मैत्रावरुण के द्वारा दूसरी जगह भेज दिया गया है, वो यहाँ है ही नहीं। तो नित्येषु ग्रहेषु मध्यतः कार्यणाम चमसेषु मुख्यम प्रेष्यति, इस पर सिद्धांति कह रहा है। ये प्रश्नवाचक है थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है सिद्धांति यहाँ से शुरू कर रहा है। इसने आक्षेप किया था ना ननु मुख्यो अन्यत्र मैत्रावरुणेन प्रेषिताई थी, तो कहता है कि नित्येषु ग्रहेषु, नित्य ग्रहों में मध्यकारिणाम चमसेषु मुख्यम प्रेष्यति। तो मध्यकारी जो होते हैं अन्य कुछ सहायता करने वाले, उनके उन मध्यकारी चमसों में मुख्य को प्रेषित किया है वहाँ पर, मुख्यम प्रेष्यति। आदित्याश्च पुनरभ्युन्नीय और भूयादित्युक्तम, तो ये जो वचन है इसको इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि इसको हम पूर्व पक्षी ही अपनी पुष्टि में दे रहा है या पूर्व पक्षी के खंडन के लिए ये सिद्धांत ही कह रहा है। तो शैली जैसी है प्रेषिता इति, यहाँ तक जो पूर्ण विराम लिया ये पूर्व पक्षी का आक्षेप था, और ये सिद्धांत ही वहाँ पर दे बोल रहा है, लेकिन अर्थ संगत नहीं, त्रुटित है पाठ। आगे अपिच अध्वर्युः प्रेष्यति अधर्माणः ते चमसा इति, अध्वरोऽपि प्रयोगः उपलभ्यते। तो अध्वर्यु प्रेषयति अधर्माणः, अब ये जो भी है अधर्माणः अध्वर्यु प्रेष करता है वे चमस होते हैं, तो अध्वरोऽपि प्रयोगः उपलभ्यते, अध्वर प्रयोग में भी इसका प्रेष वहाँ पर उपलब्ध होता है। तस्मात् होतर यज इति, ये सिद्धांत ही बोल रहा है, होतर यज ये विपरीत अल्पविराम है, तस्मात् होतर यज इति तेषु सह हूयमानेषु अध्वर्युणा होतैव उच्यते। तो होतर यज में उनके साथ साथ हूयमान होते हुए, इसके साथ साथ औरों के साथ साथ, तो अध्वर्यु के द्वारा होता ही कहा जाता है, यानी अध्वर्यु होता को ही प्रेष देता है, ये सिद्धांति का मत हुआ। आगे शेषो अनारभ्यवाद इति तथा अन्येषां तद व्याख्यातम्, ये सूत्र का अंश है जिसको इन्होंने दोबारा लिखा है कि अधिकार सामर्थ्यात अपि उक्त शेषः, अधिकार के सामर्थ्य से शेष को कहा जाता है शेषः इतरः यथा चतुरवत्तम इति, तो शेष में चतुरवत्त लग जाता है, जैसे कि वहाँ पंचावत्तता थी तो विशेष में पंचावत्तता है, तो बाकी सब में जो यथापात प्राप्त प्रकृति से वो चतुरवत्तता हो जाती है, ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। आगे अपरह सूत्रार्थ, ये जो पीछे 37वां सूत्र था इसके दो भाग करके अलग तरीके से सूत्रार्थ किया जा रहा है, जिसमें जो पहला भाग है वो पूर्व पक्षी का माना गया और दूसरा भाग है वो सिद्धांति का माना गया। वहाँ पर पीछे जो था उसके विपरीत यहाँ पर किया गया। तो 37वां सूत्र का प्रारंभ विभाग होता वा अग्निष्टोम चमसेषु शब्द संयोगात, जैसे कहते हैं अग्निष्टोम चमसा इति सर्व चमसेषु तास सवनमुखी या अभिप्रेता, तो अग्निष्टोम चमसा इसमें सब चमसों में सवनमुखी जो चमस हैं वो अभिप्रेत होती हैं, तेषु होता अध्वर्युणा उच्यते, वहाँ पर होता अध्वर्यु के द्वारा कहा जाता है, एवं मुख्य अर्थ न होत्री शब्द संयोक्षते, मुख्य अर्थ में होत्री शब्द का प्रयोग होगा। वैसे तो ये सिद्धांति का ही मत है, लेकिन यहाँ पर विपरीत करके कथन किया जा रहा है, अर्थ वही है लेकिन इसको पूर्व पक्षी का माना गया है और अगले वाले को सिद्धांति का माना गया, ऐसा करके व्याख्या देखेंगे तो उल्टा हो रहा है, यानी जो पूर्व पक्षी का मत था वो यहाँ पर नहीं, जो वहाँ पर सिद्धांति का था वो यहाँ पूर्व पक्षी का हो गया और जो वहाँ पूर्व पक्षी का था वो यहाँ पर सिद्धांति का हो गया, ऐसा विपरीत हो रहा है, इस तरह से भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं इसकी। तो 37वां सूत्र अगला आगे जो है शेषो अनारभ्यवादस्तद व्याख्यातम, तो आगे कहते हैं न चैतदस्ति यदुक्तम मुख्यो अत्र मैत्रावरुणेन प्रेष्यते, ये ठीक नहीं है कि मुख्य यहाँ पर मैत्रावरुण से प्रेष किया जाता है। इसको विपरीत इस रूप में न देख करके अगर यूं लें कि जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि मैत्रावरुण के द्वारा अध्वर्यु को, मैत्रावरुण के द्वारा होता को तो भेज ही दिया गया है तो वो तो है ही नहीं, केवल उसके ऊपर चर्चा है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं होता को देखो यहाँ पर भेजा गया, तो इसके ऊपर सिद्धांत उसका खंडन कर रहा है कि न चेतद अस्ति यदुक्तम मुख्यो अत्र मैत्रावरुण न प्रेष्यते तस्मात् होतर यज इत्यनेन अनारभ्यवाद शेष विनिवेशेन गौणो मैत्रावरुणेन। तो चूंकि पूर्व पक्षी का हेतु था, चूंकि मुख्य यानी होता को तो मैत्रावरुण के द्वारा भेज दिया गया है, इसलिए यहाँ पर गौण मैत्रावरुण है उसको प्रेष दिया जा रहा है, ये जो था तो इसके लिए कहते हैं कि न चैतद अस्ति यद उक्तम, ये जो आपने कहा था वो यहाँ पर ठीक नहीं है। अनारभ्यवाद शेष विनिवेशेन गौणो मैत्रावरुणेन तद व्याख्यातम अव्यक्त शेष, जो शेष है वो अव्यक्त है, जहाँ लगेगा कि कहाँ कहा गया ये तो स्पष्ट नहीं है। दृष्टश्च गौणों भी प्रयोग और गौण प्रयोग भी देखा जाता है, यथा अग्नो उत्तिष्ठति अग्नि में, अब यहाँ पर ये गौण प्रयोग का समर्थन कर रहा है यानी मैत्रावरुण का, गौण प्रयोग तो मैत्रावरुण का है, मुख्य अर्थ में तो होता ही है, अब ये भी विपरीत लगता है। तो दृष्टश्च गौणों भी प्रयोग यथा अग्नो उत्तिष्ठति समान लिंगे चास्य समान कर्तृकेन प्रशास्तर यज इत्यनेन विकल्पेन विकल्पो युक्तः। विकल्प कहाँ संगत होता है, समान लिंग वाले हों, समान कर्तृक हों, प्रशास्तर यज इससे विकल्प वहाँ पर युक्त है, होतर यज प्रशास्तर यज इससे। प्रस्थित शेष लिंगे न असमान कर्तृकेन, तो जो शेष बचा हुआ है उसकी दृष्टि से देखेंगे असमान कर्तृकता होगी, तो समान कार्य जो समान कार्ययोर वचनात् समन्वयो युक्त है, लेकिन कार्य समान ही है तो वहाँ तो समन्वय समझना चाहिए, इस कार्य में ये भी होगा और वो भी होगा, अभी समन्वय होना चाहिए यानी दोनों होने चाहिए, ये फिर से अलग अर्थ आ गया। अगला अधिकरण 15वां, अनुवषटकार में आश्रावणादियों का प्रतिषेध होगा, ये यहाँ पर विषय है, अनुवषटकारे आश्रावणादीनाम प्रतिषेधः। तो वषटकार के बाद में, तत्काल बाद में जो किया जाता है वषटकार वो अनुवषटकार कहलाता है। तो उसमें आश्रावय अस्तु शौश्रत आदि जो ये जो आश्रुत और प्रत्याश्रुत ये जो कथन होते हैं ये वहाँ पर नहीं होते, ऐसा ये सिद्ध करेगा। तो 38वां सूत्र ये सिद्धांति का है, यहाँ पूर्व पक्षी लिखा है, आश्रुत प्रत्याश्रुते संप्रैषश्चानुवषटकारे न विद्यते अल्पविराम। तो आश्रुत और प्रत्याश्रुत में, और आश्रुत और प्रत्याश्रुत ये दो और संप्रैष ये अनुवषटकार में नहीं होते हैं, सिद्धांत पक्ष है। अनुवषट करोति इति तो विप्रकर्षे नोपपद्यते, क्योंकि अनुवषट करोति ये जो शब्द है, ये जो आदेश है, ये विप्रकर्ष में संगत नहीं होता है। विप्रकर्ष मतलब कि पहले वशट किया फिर अनुवशट करना है, तो ये प्रैष आदि दिया, आश्रुत प्रत्याश्रुत संप्रैष हुआ, उसके बाद में फिर वो वशट बोलता है, तो वो फिर उसको अनुवशटकार नहीं कहेंगे, अनुशब्द संगत नहीं है, क्योंकि वो दूर हो जाएगा, बीच में कई वाक्य आ जाएंगे, अनु मतलब तो उसके तत्काल बाद में हो जाना चाहिए, ऐसा ही अभिप्राय रख रहे हैं। तो किम आश्रावणादयो अनुवषटकारे भवेयुः न वा इति विचार्यते। तो आश्रवण आदि अनुवषटकार के साथ में होने चाहिए या नहीं, तो न भवेयुः अनुशब्दस्य विप्रकर्षे अनुपपत्ते, ये कोष्टक में जो अ लिखा हुआ है ये तो संगत नहीं है, हटा देंगे इसको। ये कहते हैं या तो न शब्द को हटाएंगे, भवेयुः अनुशब्दस्य अविप्रकर्षो अविप्रकर्षे अनुपपत्ते, और न भवेयुः हम न को मान करके चल रहे हैं तो वहाँ से अ हटे, वह नहीं आना चाहिए, न भवेयुः अनुशब्दस्य विप्रकर्षे अनुपपत्ते, क्योंकि नहीं होना चाहिए कि न भवेयुः, क्योंकि अनुशब्द के विप्रकर्ष में संगत न होने से, अनुशब्द विप्रकर्ष में संगत नहीं होगा, वो तो सन्निकर्ष में होता है। यदि पुनराश्रावणादयो भवेयुः अनुशब्दो विरुध्येता, आश्रवणादि अगर वहाँ होंगे तो अनुशब्द संगत नहीं बनेगा, तस्मात् न आश्रावणादयो अनुवषटकारे भवेयुः इति, तस्मात् न आश्रावणादयो, इसलिए यहाँ पर आश्रवणादि अनुवषटकार में नहीं होने चाहिए, सिद्धांति का पक्ष हुआ। 39वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है विप्रतिषिद्धास्तु एकेषां न आश्रावण आश्रावयति इति, बोले कुछ के मत में ये विप्रतिषिद्ध हैं, उन्होंने साक्षात इनका निषेध किया है, न आश्रावयति इति, वहाँ आश्रवण आदि नहीं करते, तो कुछ ने निषेध किया है, इसका मतलब ये पूर्व पक्षी निकाल रहा है कि और जगह तो प्राप्त है, वो प्राप्ति पूर्वक निषेध है। अगर प्राप्ति ही नहीं होते तो वो निषेध क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि और जगह तो प्राप्त हैं, वहाँ पर अप्राप्त हैं, वचन से किया गया है, इसलिए प्राप्ति दिखा रहा है इससे, निषेध से। तो विप्रति सिद्धास्तु एकेशाम ना श्रावयती थी, तो आश्रावण आदयो अनुवषटकारे प्रतिषिध्यंते, वहाँ निषेध किया गया है। प्रतिषेधश्च प्राप्ति पूर्वक अल्प विराम, तो पहले प्राप्ति थी तभी तो प्रतिषेध है। तस्मात संति आश्रावणादयो अनुवषटकारे थी, इसलिए अनुवषटकार में आश्रावण आदि होते हैं। 40वां सूत्र, न नित्यानुवादो वा न्याय सन्निधानात्, तो न से निषेध कर रहे हैं, न नित्यानुवादो वा, यहाँ पर ये नित्यानुवाद है, यानी निषेध के होने पर भी जब निषेध किया जाता है तो वो नित्यानुवाद, निषेध का ही निषेध जो नित्यानुवाद होता है, न्याय सन्निधानात्, क्योंकि यही न्याय संगत है। नैवेदम आश्रावण आदयो अनुवषटकारे भवेयु, आश्रावण आदि तो अनुवषटकार में होने ही नहीं चाहिए, क्यों? न्याय सन्निधानत, न्याय यानी युक्ति संगत है, क्योंकि अनु शब्द का जो उन्होंने कहा विप्रकर्ष में नहीं होता है वही संग है इनका, तो सन्निहितो न्याय अनुशब्दो अत्र विप्रतिषिध्यते इति, तो सन्निहित यहाँ पर न्याय है, न्याय यह है, न्याय सन्निधानत को इन्होंने खोल दिया, सन्निहितो न्याय अनुशब्दो अत्र विप्रतिषिध्यते इति, अनुशब्द विपरीत जा रहा है। न चायम विप्रतिषिद्ध नित्यानुवाद श्रुते है, अल्प विराम, लेकिन वास्तव में ये अनुशब्द विप्रतिषिद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ नित्यानुवाद की श्रुति है, न्यायस्य अत्र अविशेषात्। और ऐसे में फिर न्याय की भी कोई बात नहीं है, न्यायस्य अत्र अविशेषात् लिखा है इन्होंने, न्याय के यहाँ पर अविशेष होने से, मतलब सामान्य जो न्याय है वो यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है, सब जगह लगता है, यहाँ भी लगना चाहिए। और पुष्टि के लिए कह रहे हैं, सोमस्य यज घृतस्य यज अग्नेः पात्नीवतस्य यज इति आमनातः, और ये यहाँ पर अलग से वाक्य पढ़े गए हैं, तो इससे क्या पता लगता है कि ये पढ़े गए तो यही होंगे, दूसरे नहीं होंगे। तो सोमस्य यज घृतस्य यज अग्ने पात्नीवतस्य यज इति आमनातः, एतैः तत्र संप्रेषः यथाम्नानम् एव भवेयुः, अल्पविराम वाचनिकत्वात्, जितना यहाँ पर यथाम्नान है पढ़ा गया है वो ही यहाँ पर होंगे, चूंकि ये वाचनिक है इतना ही होगा और कुछ यहाँ पर नहीं होगा। तो ये अधिकरण भी समाप्त हुआ, और संकर्ष कांड के भाष्य में द्वितीय अध्याय से तृतीय पाद तीसरा पाद समाप्त होता है। चूंकि जैसे वषटकार के पहले होते हैं, हाँ वषटकार से पहले ये बोले जाते हैं, तो जब अनुवषटकार है तो उससे भी पहले बोले जाने चाहिए, क्योंकि अनुवषटकार भी तो वषटकार ही है। तो ये सामान्य प्रश्न आ रहा है कि भाई जब जब वषटकार बोला जाता है तो ये बोली ये चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है, तो ऐसा का ऐसा ही फिर अनुवषटकार के पहले भी होना चाहिए, ये प्राप्ति हो रही थी इसलिए संदेह था। तो कहा कि नहीं, ये तो अनुवषटकार है, इसके लिए अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो तत्काल बाद में ही होना चाहिए सन्निकर्ष में। तो इतना ही रखते हैं आज का पाठ, प्रणोत्तम। सभी को सादर ओम शिवाय।